Słuchaj, powiedz mi, dlaczego ty, będąc w zasadzie inteligentną dziewczyną, zostałeś... Kurwą chciałeś powiedzieć? No tak. Wujaszku, daj spokój, przecież mogłabym ciebie zapytać, dlaczego ty, będąc takim inteligentnym facetem, zostałeś... Oszustem? Mhm. Masz rację, głupie pytanie. Zdrób sumienia zakrzepu dawno. Zjebana poprawność wybiela także kradną. Pokłony szmaragdom, byle żreć kawior. Samego siebie urzeć to grzech. U mnie to budzi wstręt jak patrol. Hajsko, ślepo to impregnat tylko pęga, bo po mózgach płynie im flegma. Ta choroba nie jest śmiertelna, ale w udrękach stękać całe życie lepsza pętla. Roznosi się to kropelkowo. Myślałeś, że pomoże kondom, teraz z nim wyglądasz groteskowo. Nie pomogą leki, chemia, epidemia. Będzie, póki się kręci ziemia. Ktoś tam to wszczepił w drzewia. Tyraż tyle, że straciłeś ostatnią, by wydać chwilę. Wiwat debile, w witach twarz ukryjesz. Ale i tak czuć, że myśli śmierdzą, bo są zgniłe. Jesteś lekiem na całe zło. Jest mi lepiej, bo jesteś ze mną trochę jeszcze, chodź. Może grosz chociaż, proszę cię jak Boga. Jesteś gwiazdą w ciemności. Ma być stos dziś. Kasik słodki. Oto cały ty. Wnioski, chcę floty większych porcji, bo dostaję torsji. Nieważny ustrój i w gust chuj. Tu nie ma cudów, tylko Pan Bóg twój. Przed nim nie masz innych bogów, to pierwsze. Obrazki z nimi odwróć, te w portfelu są opór lepsze. Drugie to mów jego imię w myślach. Trzy to gdy nie jesteś kwita i na lichwie pożyczasz. Ej, bądź szczery. I gdy matka pyta, czy masz kajs, mówisz, ja cię znam, to cztery. Pięć to nie wahaj się, czy masz zabić. Padł słaby i próbuje wstać, masz poprawić. Panny dymaj dla zasady to sześć. Siódme to bierz jak nikt nie patrzy. Nie bądź leszcz. Bliźnie go oczerniaj, numer osiem. Ma kozak żonę, więc ją świruj. Tak brzmi dziewiąte, pożądaj cudzych rzeczy. To ostatnie, hajsu dekalog. Zapamiętaj, nim zabraknie. Jesteś lekiem na całe zło. Jest mi lepiej, bo jesteś ze mną trochę jeszcze, chodź. Nadzieją na przyszły rok. Może grosz chociaż, proszę cię jak Boga. Jesteś gwiazdą w ciemności. Ma być stos dziś. Kasik słodki. Oto cały ty. Wnioski, chcę floty większych porcji, bo dostaję torsji. Mordę jebany negus. Już ja go. To blać, tyle pieniędzy z nim zarobiłem. Można go. A o czym ja myślę przez cały czas? Zostanie wyjebany po całości. Już ja mu przygotuję coś specjalnego. Na ile można go trafić? Wyścigi, teraz ruletka, spokojnie.